1,9 lei. Doar la Altex și Media Galaxy. Europa FM, este ora 13. Iuria Verbancu și Iorgu Ianu și prezintă Jurnalul de Prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Și bun găsit la Jurnalul de Prânz. Noi internări preventive la Timișoara în cazul intoxicărilor după dezinsecția și deratizarea dintr-un bloc de locuințe. Uniunea Salvați România decide azi soarta liderului său după înfrângerea în alegeri. Rezultatul votului vine în scurt timp. Asociația elevilor din Constanța dă în judecată guvernul și mai multe ministere pe tema reducerilor pentru elevii în transportul județean. Iar în violențele generalizate din Iran au murit cel puțin 100 de oameni, ONG-urile vorbesc despre un război civil. Știrile imediat acum, datele meteo. Vremea va fi în general închisă astăzi, ploile vor ajunge aproape în toată țara până spre seară, iar vântul va avea intensificări în zona de munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 19 grade. În București, vreme închisă, iar maxima nu va trece de 16 grade. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Alertă în această dimineață la 112 în Timișoara. Mai multe persoane care locuiesc în blocul, din care 3 oameni au murit după o deratizare, au cerut să fie transportate la spital pentru că se simțeau rău. Vorbim de 3 copii și 2 adulți. Între timp, patronul firmei care a făcut deratizarea mortală a fost arestat în această dimineață. Transmite Dan Turcu. Cei 3 copii au ajuns la spitalul lui Sturcanu, unde au fost imediat preluați de medicii din UPU și supuși unor analize amănunțite. Ei acuzau dureri abdominale. Medicii au stabilit însă că nu există vreun pericol. Analizele sunt bune, dar au decis să fie ținuți sub observație încă 2 zile. Ei urmează să fie internați în spital. Astfel, numărul copiilor aflați în unitatea sanitară este de 22. Cei 2 adulți, ajunși și ei la serviciile de urgență ale spitalelor, au fost supuși unor analize și sunt în continuare în evaluare. În paralel, ancheta continuă în acest caz. În această dimineață au fost făcute publice primele rezultate ale autopsiei celor 2 copii și a mamei unuia dintre ei, morți în urma dezinsecției făcute în blocul de pe strada Miorița din Timișoara. În referatul trimis procurorilor, medicii legiști spun că deocamdată nu poate fi precizată cauza morții, dar au fost prelevate probe pentru un examen toxicologic complex, având în vedere suspiciunea de intoxicare acută. Medicii legiști spun că analizele chimice efectuate pe probele prelevate sunt negative. Vorbim însă de analize de medicină legală uzuale, făcute într-o etapă preliminară. Specialiștii au preluat însă probe pentru examenul histopatologic, țesuturi, sânge și organe. Acestea vor fi supuse analizelor toxicologice care durează aproximativ o lună și care vor putea releva prezența unor elemente care să arate că cei 3 au murit din cauza intoxicării, mai ales că substanța folosită la dezinsecție și deratizare e mortală chiar și în cantitate foarte mică. La Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. Continuăm jurnalul. Uniunea Salvați România decide astăzi soarta liderului său după ce a ratat intrarea în turul 2 la prezidențiale cu un scor sub așteptări. Dan Barna le-a cerut membrilor partidului să spună dacă mai vor sau nu ca el să conducă partidul. Votul a durat câteva zile și urmează să se încheie în scurt timp. Anca Grădinaru cu detalii. Imediat după ce a aflat că nu a intrat în turul 2 al alegerilor prezidențiale, Dan Barna a declarat că nu își dă demisia din funcția de președinte al USR. Nu sunt un lider care la prima dificultate să plece și să abandoneze lupta pentru că un rezultat nu a fost sau un obiectiv nu a fost atins. A doua zi, după ce unii lideri ai USR au început să critique prestația lui Dan Barna în campanie electorală și chiar i-au cerut demisia, acesta a cerut un vot de încredere. Până ieri, aproximativ jumătate dintre membrii USR votaseră online pe platforma internă. Și după discursurile electorale paralele de ieri seara ale contracandidaților Viorica Dăncilă și Klaus Iohannis, românii sunt așteptați din nou la vot. Mâine este termenul limită pentru primirea voturilor prin corespondență în străinătate. Diaspora începe să voteze încă de vineri, timp de 3 zile, iar duminică se votează și în țară. Partidele parlamentare se regrupează în jurul celor 2 candidați rămași în cursă în turul 2. Cu ce recomandări ne spune Liliana Nicolae? USR Plus a anunțat imediat după turul întâi că îl va susține pe Klaus Iohannis, adăugând că votul alianței este unul pentru modernizarea României. UDMR, ca și la alte alegeri, preferă să lase susținătorilor săi libertatea să voteze cu cine vor. Președintele Uniunii, Kelemen Hunor, a menționat însă că personal va da votul său actualului președinte, Klaus Iohannis. PMP a anunțat prin președintele său, Eugen Tomac, că, citez, nu putem boicota turul 2, nu avem voie să stăm acasă, trebuie să mergem și să votăm împotriva PSD. Și, nu în ultimul rând, Pro-România se abține de la o recomandare. Recent, Victor Ponta a declarat că el nu va vota în turul 2, dar că nici nu poate recomanda un vot anti-PSD, având în vedere că ambele partide sunt de stânga. ALDE, în schimb, a decis să recomande susținătorilor săi să o voteze în turul 2 pe Viorica Dăncilă. Asociația Elevilor din Constanța a chemat în instanță Guvernul și Ministerele Educației, Transporturilor și Dezvoltării. Elevii cer anularea unei hotărâri de guvern despre care spun că blochează acordarea reducerilor pentru transportul județean. Președintele Asociației Elevilor din Constanța, Andrei Mihai Tănase. Cerem anularea hotărârii de guvern 309/1996, astfel încât reducerile pentru elevi să poată fi acordate de către consiliile județene și să nu mai presupună alocarea de bani la Ministerul Educației către școli, lucru care oricum nu s-a întâmplat, iar Ministerul Educației și Cercetării, din câte am înțeles, nu îl recunoaște ca fiind adevărat, deși în același timp tot ei aplică acea hotărâre de guvern 1996, deci spun că nu este în vigoare, deci se contrazic oarecum. Trebuie spus, este al doilea demers în instanță după ce inițial elevii au dat în judecată Consiliul Județean Constanța pentru că sunt obligați să achite integral costul călătoriei și apoi să se prezinte la unitățile de învățământ pentru decontare. Tribunalul Constanța a respins solicitarea inițială, motivând că nu e de responsabilitatea autorității locale să acorde reducerile, deoarece actele normative pe care se bazează aceste reduceri țin de Ministerul Educației. Procurorii DNA au început o investigație legată de finanțarea filmelor românești. Producătorii de filme obțin credite și subvenții de la Centrul Național al Cinematografiei și au anumite termene de respectat pentru a realiza peliculele respective. Tocmai nerespectarea acestor termene le-a dat de bănuit procurorilor, spune regizorul Tudor Giurgiu, citat astăzi în calitate de martor la DNA. Procurorii anticorupție bănuiesc că doresc să vadă dacă acuzația de abuz în serviciu a conducerii CNC din acea vreme, mă refer la anii 2010-2012, e validă sau nu, în condițiile în care există niște prevederi în lege care spun că realizarea unor filme trebuia făcută în termen de 2 ani de la semnarea contractelor de credit și predarea efectivă a filmelor la termen de 6 luni după semnarea contractelor. Analizând modul în care noi producătorii le-am realizat și am depus copiile, ei au considerat că există în tot procesul ăsta niște inadvertențe. Rolul dumneavoastră este de martor în acest film, nu? Da, e o comedie. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. În Iran, peste 100 de oameni au murit în ultimele zile în timpul violențelor generalizate care au izbucnit vinerea trecută. Numărul victimelor este înaintat de organizația Amnesty International, potrivit căreia proteste violente au loc în cel puțin 20 de orașe. Amnesty International spune că, deși anunță moartea 106 persoane, surse credibile au explicat că numărul victimelor poate fi mult mai mare, posibil peste 200 de morți. Informațiile din Iran sunt puține și greu de obținut pentru că autoritățile au decis întreruperea internetului sâmbătă, iar de atunci rețeaua de comunicare nu a mai funcționat. În puținele imagini apărute se văd confruntări extrem de dure între protestatari și forțele de ordine, împușcături, haos pe străzi, magazine și benzinării incendiate și apoi făcute scrum. Presa de stat a transmis însă mesajul liderului religios al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, care a susținut că protestatarii sunt niște huligani ajutați de dușmani din exterior. În Iran, protestele violente au izbucnit vinerea trecută, după ce Teheranul a decis creșterea prețului la carburanți cu 50%. Am ascultat-o pe Anca Grădinaru. Departamentul de apărare al Pentagonului îi va prezenta președintelui american mai multe opțiuni în privința Iranului. Potrivit unor surse ale agenției Associated Press, Donald Trump va fi avertizat să nu intervină militar, pentru că ar putea transforma acest conflict într-un adevărat război. De câteva luni, Iranul mărește treptat concentrația de uraniu pe care îl produce, ca răspuns la sancțiunile impuse de Donald Trump în domeniul petrolier și bancar, după ce Statele Unite s-au retras din acordul nuclear semnat în 2015. Mai multe știe Sonia Teodoriu. Una dintre opțiunile care îi vor fi prezentate lui Donald Trump ar fi un atac aerian asupra Iranului, spun surse ale agenției Associated Press. Cu toate acestea, președintele american va fi avertizat că orice tip de acțiune militară în zonă se transformă într-un război. Pe lângă intervențiile militare, Departamentul de Apărare american are pregătite și alte variante. Ar fi vorba despre noi sancțiuni economice. Nici Casa Albă, nici Departamentul de Apărare nu au confirmat că vor purta vineri vreo discuție pe tema Iranului. De două săptămâni, Iranul îmbogățește uraniu la nivelul de 5%. Asta depășește standardul impus de acordul internațional din 2015. Încă din luna iulie, Teheranul a anunțat că a depășit limita de 300 de kilograme a rezervelor de uraniu slab îmbogățit stabilită prin acord. Acest pact a fost semnat între Teheran și marile puteri, inclusiv Statele Unite, care s-au retras din acord în mai anul trecut, după ce președintele american Donald Trump a spus că este o înțelegere dezastruoasă. Washingtonul a reintrodus sancțiunile sancțiuni economice împotriva Iranului în numele unei politici de presiune maximală, ce are ca scop constrângerea Teheranului să negocieze un nou acord. În Regatul Unit a avut loc prima confruntare electorală premergătoare a alegerilor generale, ce vor avea ca miză retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Premierul britanic Boris Johnson și contracandidatul său laborist Jeremy Corbyn au răspuns mai multor întrebări pe diverse teme, replicile lor fiind cronometrate. Alegerile parlamentare sunt programate pe 12 decembrie. O ascultăm pe Iulia Noghi. Liderii celor două partide majoritare, Partidul Conservator, respectiv cel laburist, și-au confruntat perspectivele privind procesul Brexit. Liderul conservator Boris Johnson a promis în cadrul dezbaterii finalizarea, citez, a acestei suferințe naționale, susținând că laburiștii oferă doar divizare și impas. Pe de altă parte, liderul laburist Jeremy Corbyn a transmis că partidul său va rezolva Brexitul prin a oferi poporului britanic ultimul cuvânt. We will get Brexit sorted by giving you, the people, the final say and implement whatever. Premierul Johnson vrea să obțină majoritatea parlamentară în urma scrutinului de pe 12 decembrie pentru a putea încheia acordul cu Uniunea Europeană și pentru a putea retrage statul britanic din blocul comunitar pe 31 ianuarie anul viitor. Iar de cealaltă parte, Jeremy Corbyn susține în perspectiva câștigării alegerilor de către Partidul Laburist că va renunța la acordul negociat cu Bruxelles și va pune bazele unui nou acord care să stipuleze existența unei uniuni vamale și a unor relații mai strânse în cadrul unei piețe comune, pe care ulterior îl va transmite validării publice prin vot. În timpul dezbaterilor, cei doi au fost invitați să-și dea mâna în semn de promisiune pentru îmbunătățirea vieții politice, referirea fiind la modul în care s-au desfășurat până acum dezbaterile parlamentare pe tema Brexit. Cei doi au fost de acord. Știri din sport acum la Jurnalul de Prânz cu Tudor Ciurescu. Bun găsit, José Mourinho revine în fotbal. Liber de contract de aproape un an după despărțirea de Manchester United, tehnicianul portughez a preluat-o pe Tottenham, unde îl înlocuiește pe Mauricio Pochettino. Argentinianul a fost demis în urma rezultatelor slabe. Formația londoneză, finalistă sezonul trecut în Champions League, este doar pe locul 14 în actuala ediție de campionat, la 11 puncte distanță de ultima poziție ce asigură participarea în competiția de top a Europei. Pochettino a antrenat-o pe Tottenham timp de 4 ani și de fiecare dată a obținut calificarea în Liga Campionilor. Sezonul trecut a condus echipa până în ultimul act, unde Spurs au cedat contra lui Liverpool. Mourinho a semnat o înțelegere pe 4 ani cu clubul londonez și se declară încântat de oportunitatea de a antrena o echipă cu fani atât de pasionați. Amintim, portughezul a mai pregătit-o în Anglia pe Chelsea, cu care a luat de 3 ori titlul în Premier League. Țara Galilor este ultima echipă calificată la Euro 2020 prin intermediul preliminarilor. Britanicii au câștigat meciul decisiv cu Ungaria 2-0, dublă reușită de fotbalistul lui Juventus Torino Aaron Ramsey. Țara Galilor încheie grupa pe locul al doilea după Croația, în timp ce Ungaria va juca la fel ca România în play-off-ul Ligii Națiunilor, ce va fi stabilit vineri prin tragere la sorți. Având în vedere că turneul final va fi găzduit de mai multe țări și că sunt deja cunoscute câteva elemente, Gazeta Sporturilor a calculat că dacă va trece de baraj, echipa națională va juca în grupa C, cu Olanda și Ucraina. A patra ar fi una dintre Portugalia, Turcia, Austria, Suedia sau Cehia. Tragerea la sorți a grupelor Euro 2020 va avea loc pe 30 noiembrie la Romexpo în București. Echipa națională de tineret a remizat în deplasare cu Irlanda de Nord 0-0 în preliminariile campionatului european din 2021. Selecționata lui Mirel Rădoi a avut mai multe ocazii de gol, cele mai mari ratate de Mihailă și Adrian Petre. Tricolorii au jucat în 10 ultimul sfert de oră după ce Kindrish a primit al doilea galben. În urma remizei, România s-a îndepărtat la 5 puncte de liderul grupei, Danemarca, învingătoarea seară 5-1 cu Malta. Preliminariile au ajuns la jumătate, iar danezii au câștigat toate cele 5 meciuri jucate până acum. Următoarea rundă va fi în martie, când România va înfrunta Danemarca. Amintim, câștigătoarea grupei se califică la turneul final, în timp ce 6 dintre echipele clasate pe locul al doilea în cele 9 grupe vor disputa baraj. Tudor Ciurescu, mulțumim, punem punct aici Jurnalului de Prânz Europa FM. Acum România în direct cu Moise Guran. Bună ziua, Iulia, bună ziua, doamnelor și domnilor. Dezbatere în oglindă ieri și astăzi. Ieri v-am întrebat de doamna Dăncilă, azi vă întreb care este cel mai rău lucru ce ni se poate întâmpla, nouă ca națiune sau fiecăruia dintre dumneavoastră personal, dacă domnul Klaus Iohannis iese președinte. Am luat și blender pentru smoothie? Da, și un ceas și telefon nou pentru tine. Da, în total 1800 de lei. Plătesc cu cardul de cumpărături. În rate, fără dobândă. Felicitări! Ați primit 100 de lei bonus de la Raiffeisen. Da, așa e. De Black Friday primești mai mult pentru tine. Aplică pentru un card de cumpărături de la Raiffeisen Bank până pe 30 noiembrie și la cumpărături de peste 300 de lei.